jak trudno dziś człowiekiem się stać. Czy wiesz, jak powoli dziś spełniają się sny? Czy wiesz, ile trzeba sił, by prawdę swą znać? Ja wiem, jak wiele jest na świecie tym zła. Ja wiem, jak wielu z nas nie może się śmiać. Otul mnie, kocham cię, daj mi dłoń. Chodźmy stąd. Czy wiesz, że z tobą dziś nie muszę się bać, że całą długą noc tak mogę tu stać? Czy wiesz, że w oczach twych podpalił ktoś las? I nawet największy deszcz nie zgasi go w nas. Otul mnie, kocham cię, daj mi dłoń, chodźmy stąd. Otul mnie.